Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Etz Chaim. Wij staan op de pagina 16 onderaan. We beginnen nieuwe anaf, nieuwe paragraaf. Sha'ar 39. Sha'ar bet, tweede poort, anaf bet, tweede anaf, tweede tak, of tweede paragraaf. Zie je, stap voor stap, we hebben 50 sha'arim, 50 poorten, dus op die manier brengt hij ons ook helemaal naar doorheen, naar volledig de hele boom des levens, als het ware, doorheen brengt hij ons, via die 50 poorten brengt hij ons naar de vervulling. Veertig. Achar shenit ba'er lecha derech klalut inyan yud sferot bachol makom shehem ech mitchalkim lechama 41 bachinot natchil leva'er ba'anav ze bachinat מדריגות, בחינות מדריגות, העולמות, אשר בתוך החלל הנ"ל. 42. וסדרן, איך הם? אוקיי. 40. נדת והבן יאו uitgelegd in het algemeen het aspect van 10 sferot op elke plaats waar dan ook eich mitchalkim hoe zij verdeeld worden of ingedeeld worden lecham abchinot voor in zoveel aspecten traptreden. Natchil leva'er ba'anav ze zullen wij beginnen uitleggen in deze anaf, in deze paragraaf bechinot madrigot haolamot aspecten of traptreden, dat is een beetje hetzelfde. Traptreden van de werelden Asher Batoch Achalal Anal, die binnen deze holle ruimte zijn. We zitten 42, we zitten eraan en ook hun orde, hun inrichting, echt hem, hoe zij zijn. 42, vierde woord. Da, shehinei haorot rishonim, asher neetzlu derech kav hadak vetsinor, 43, hanal, וכל בחינות מה שנעצלו בזה וזה המקום החלל הם כמה אלפים ורבבות מיני 44 עולמות ואין אנו עתה Babiuram. Shehazman lo yaspik lifaret et kulam amnam ata 45, pagina 45, de regel 1. Nevaer, sorry? Pagina 17. Oh, sorry, pagina 17, neem ik wel. Pagina inderdaad 17. De eerste regel. Nevaer praat en gaat. Asher hu kolel et kol achalal haze. Asher mimenu mit pashtim kol twee haulamot anal. We gaan terug naar de vorige pagina waar we gestopt waren. Veda. En weet, dat klopt, ja? Veda, en weet. Dat is gewoon zijn wending tot de lezer van Ari en Shlavei Sulam, sorry, en Yehuda Ashlag heeft het ook overgenomen. Ook ik merk ook dat ik het ook vaak zeg. Dan gewoon weet dat dit ook. Weet ook, zie, weet, zeg ik dat. Omdat ik heb het ook overgenomen van hen. Gewoon automatisch, ik weet niet meer hoe dat werkt. Maar zo is het. Je leert van je leraar. Da, weet. Shehinei haorot harishonim asher niaslu derech kav hadak vatsinor hanar. Dat de eerste lichten asher niaslu, die uitgestraald werden derech kav hadak via een dunne, via de dunne lijn kav vatsinor anal en de pijp, zoals boven gezegd werd. We golpen genoot maashen het sloeba zeven makoma gelaar en alle traptreden of aspecten, dezelfde. En alle traptreden die uitgestraald werden bazea makom hachalal in deze holle plaats hem kama alafim varivavot minei haolamot. Die zijn vele duizenden en tientallen duizenden soorten werelden. Het is niet overtreffende trap. Maar voor ons klinkt het wel als overtreffende trap. We zullen allemaal leren later wat betekent dat. Wat betekent duizenden, wat betekent tienduizenden. We zullen allemaal leren straks als het zover is. We een anulata bevioram en wij zijn nu niet in het uitleggen daarvan, zegt hij. Al die vele werelden. Shehazman lo yaspik lefaret et akulam. Dat de tijd is niet, zal niet genoeg zijn om al die details daarvan te verklaren, laten we zeggen. Punt. Amnam. Echter. Ata. Nu. We gaan naar de pagina, over naar pagina 17. Nevaer praat achat. Maar nu gaan we uitleggen één detail. Asher hu cholel et kola halalaze. Die omvat in zichzelf, bevat in zichzelf het de hele, al deze, de hele deze hele holle plaats. Waar de schepping kwam dus. Asher memenu mitpashtim kol olamot hanal, waarvan alle werelden worden verspreid, zoals boven gezegd is. Nog iets? Nog één zinnetje? Ja. Haor Arishon Kodem Lakol Kodem Lakol Asher Nitpashet Min Ha'ein Sof Asovev Et Hakol Hem Dri Yutzfirot Asher Bechinat Klalutam Nikra Ak Lechol Akodmin. Hij zegt, nu beginnen we alleen met één detail. Zoveel werelden zijn er. We beginnen alleen met één die bevat alles in deze lege ruimte. En waarvan dus alles is, dus alles betekent waarvan alles is verspreid, alle werelden. Oké, wat is dat? Haor Harishon, het eerste licht voor allen. Asher niet pashet, die verspreid werd van min Ein Sof, van Ein Sof. Asovev et akol, die dat Ein Sof, dat alles omringt. Hem Yud Svirot, het eerste licht is Tien Svirot, het eerste licht dat deze ruimte binnenkwam. Asher Bechinat Aklolotam Nikra Ak Kola Kodmin. Het algemene naam waarvan is of de essentie waarvan is overkoepelende iets overkoepelende kracht waarvan de wereld de naam is heet Adam Kadmon. Adam Kadmon die voor allen was. Nog een keer maakt hij ons duidelijk dat de eerste die kwam is Adam Kadmon. Weinjan Ak ze, dat is het laatste zinnetje nog. Weinjan Ak ze, Nirmaz Beramazim, Fir Nelmim, Besefer Azogar, Uvatikonim. Ulerov Halamato, Ule Godel Malato, Lo Shalhu Vo Yade, 5. Leita Sek, Bo Vagilui, ki im bahelem nimrats, velohus kar ela vaderach remes bahelem gadol zes, barov mekomot ve anu naskir ketzatal. Hier stoppen wij en ga ik nog even vertalen. Drie, ergens in het midden. Weinjan ak ze, en het aspect van deze ak, Adam Kadmon, Nirmaz Baramazin, Nelmim, Basefer Zorah, Dikunim, werd, hoe zeg je dat, daarop werden hints gegeven. Remes is hint. Hints werden gegeven. Verborgen hints. Let's see what it says. Verborgen hints zijn gegeven in het boek Zohar en in de Tikkunim. Nog een boek van Tikkunim. Olerov Halamato en door zijn geweldige verborgenheid Ole Godem Alato, en door zijn geweldige hoge verhevenheid Los Shalchu Woyad gingen zij niet ermee echt bezig houden zich. In de Hebreeuws zegt men zo, stopte zij niet hand daarin, ja? Erg speciaal. Dus, het is ook niet een mooie uitdrukking, maar een hand daarin stoppen betekent dat hand is dan ook weer, laten we zeggen, geset ook gora, ja of niet? Dat om die hand, het geset de gora, niet gewoon onverhoeds in het hoofd te stoppen. In de drie sferot van het hoofd. Ja? Dus moet wel voorzichtig zijn en dat niet te doen. Dus, en vanwege zijn geweldige verhevenheid gingen zij zich niet ermee bezighouden in de Zoger 5. Leta sek bo vgilui. Zie je wat je zegt? Om zich ermee bezighouden in het openbaar met ak. Ki im bahelem nimrats, maar in geweldige verborgenheid houdt zich Zoger ermee bezig. Ik leer al zoveel, ik zit nu aan het einde van het vijfde boek, dat is bijna afgelopen. Van Zoger heb ik nog niet iets gehoord wat iets met Ak te maken was. Hij is zo verborgen, de Zoger spreekt niet daarover in het openbaar. Velo huskar elavaderach remes vehelem gadol. En de Ak is niet genoemd in de Zoger en Tikkunim, elavaderach remes, maar slechts door een zeer geweldige hint, verborgen hint, en hint en verborgenheid, beroof me komoot in vele plaatsen, op vele plaatsen. Maar ik heb nog steeds het niet echt ondervonden waar het echt evident of in het openbaar de Zoger erover zou spreken. Waano naskir ktsatam. En wij zullen daar in het kort zullen we dat opnoemen. Dus hij zal volgende keer, wij zijn nu net gestopt, hier is het gestopt op de pagina 17, regel 6, naar het punt, ergens in het midden. En hij zal dan voor de volgende keer ons die fragmenten opnoemen uit de Zoger waar de Zoger wel daarover spreekt, want ik heb het niet kunnen zien, en hij zal dat ons duidelijk maken waar het in Zoger te vinden is. We zien wel dat voor Ari Zoger is natuurlijk de bron, zie je dat? Waar hij dus van citeert en laat zien hoe dat zit in Zoger, hoewel zijn extractie van de Zoger veel hoger is, als het ware. Want een extract is altijd, ja, extract, ja, concentraat is altijd sterker dan een gewone volgend product, laten we zeggen. Toch put hij zijn kracht uit Zoger. En nu nog even een paar woorden over de slogan van de dag. Ja, dat in de, ja, dat, erg goed, dat in de tijd van vallen, in toestand van vallen, dat je moet absoluut niet, geen beslissingen nemen op dat moment. Ook in de toestand, laten we zeggen, van kwaad, of ter neergeslagen zijn, wanneer je voelt jezelf kwaad van binnen of irritaties, eerst komen absoluut en dan moet je dus geen beslissingen nemen, absoluut niet. En dan ga je geen fouten maken. Al dan, wat raadt ons Shlavei Sulam aan? Om in die toestand geloof op te brengen dat de schepper verhoort elke, staat kolpe, staat het, elke mond, elke lippe, elke mond verhoort de schepper, staat het geschreven, van wie dan ook, van elke schepsel. Zie je dat? Hij verhoort het. Dus de bedoeling is dat je toch kracht opbrengt op dat moment om geloof aan de dag te brengen dat de schepper verhoort jouw hart, jouw zucht, jouw pijn, jouw verdriet, etc. etc. En dat is al man, dat is al een vorm van gebed. Dat is al gebed eigenlijk. En je hoeft ook niet eens in woorden dat om te zetten. Als het echt is van jou, dan wordt het absoluut verhoord. Dat als het niet alleen, als het echt betekent, dat als je dat doet, omwille van de schepper. En je moet het natuurlijk, en jij kan het niet verdragen, daarom vertrouw daarop dat de schepper zal jou verhoren. En dat vertrouwen werkt, is een wonderlijk middel. Waarom? Dan hef je dan omhoog dat stukje van jouw altruïstische kracht, iets wat in jou is van boven, boven jouw dienstsfeer, het bovenste gedeelte, trek je dan omhoog naar Bina. En dan in de Bina zelf, dan worden die onreine krachten, die raken jou dan niet aan. Ze kunnen het niet verdragen, de Bina, de kracht van de Bina. En dan zit je als het ware bij de Bina, die onreine krachten laat jou dan met rust. Jij voelt wel natuurlijk dat jij korter bent geworden, geeft niet. Maar dan ben je toch onthecht van die onreine krachten. En daaruit kan je nu krachten, daar kan je krachten van putten, op kracht komen. En dan weer chassadim verkrijgen, altijd bij Ima, bij Bina verkrijgen altijd chassadim. En die onreine krachten, die lusten geen chassadim. En dan langzamerhand, gevoed door chassadim, en ga je dan nog daarna jouw situatie even onder ogen hebben gekregen, dat jij ook gaat jouw verstand ook gebruiken, daarna pas, vanuit het perspectief van Bina. Dan gebruik je ook nog jouw verstand, betekent jouw innerlijk verstand, en op de situatie kan je bekijken hoe dat allemaal elkaar zit, ook volgens de wetten, natuurwetten, en volgens de wetten van het land, van jouw vak, waar dan ook, waar je ook mee bezig bent, en dan verkrijg je daardoor in die tweede fase, je gaat al bekijken de situatie al vanuit de Bina, krijg je dan een stukje chokma in jouw chassadim, en dan kan je gerust mama even bedanken en naar beneden gaan in jouw onderstel weer vernieuwd met extra krachten en niets verdwijnt in het geestelijke. Dus het blijft niet het vechten met de molens, zoals Don Quixote deed, maar het is steeds een nieuwere fase. Je gaat steeds ver vooruit en steeds minder met de dag, minder valt nog te corrigeren dan gisteren. Nog een prettige dag, allemaal toegewenst.